Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Der er noget, vi er nødt til at tale om. Det er et svært emne. Det er skat. For om en måneds tid, der lukker regnskabsbøgerne for 2023, så er det altså nu, man kan overveje at rykke rundt, hvis man skal undgå at snyde sig selv og betale mere til statskassen end nødvendigt. Og bare roligt, vi er slet ikke ude i kreative virksomhedskonstruktioner og skattely på eksotiske østater. Vi er bare ude i, at man gennemgår sin økonomi og sin skat herhen mod årsskiftet. Og jeg indrømmer gerne, det kan være en større opgave, end det lige lyder til. Så derfor der har jeg allieret mig med en kvinde, der ved alt om skat. Det er dig, Helle Snedker, partner og kundedirektør i Formuepleje. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tusind tak. Ja, Helle, dansker og skat. Tænker du, det er sådan to størrelser, der går hånd i hånd, eller hvordan er det lige med det? Er vi så gode til det? Det er det nødt til at være, fordi at, vi kan ikke rigtig slippe af med det. Men så er det jo godt, at vi er nogen, der simpelthen har den mærkelige særinteresse at gå ud og fortælle lidt om, hvordan er det, det fungerer med det der skat. Og ikke mindst, når man er investor, jamen, så er der en rigtig, rigtig god timeløn i at forholde sig fornuftigt til, hvordan et eventuelt afkast det bliver beskattet, eller hvordan man kan bære sig, hvis man er så uheldig at have et tab. Og nu siger du, det er en lidt underlig særinteresse, det der skat. Hvordan har du lige fundet interessen frem for det? Det tænker jeg ikke, der er så mange, der har ude i det danske land. Ej, men det ligger meget godt op af det, jeg går og bruger min hverdag til, nemlig at rådgive formuen og kunder i Formuepleje. Det er klart, altså der, det har utrolig stor betydning, når man står med resultatet, at man har drevet en virksomhed, man har fået det hele ud i hænderne, måske efter et salg, og nu skal de penge placeres. Og der er der rigtig meget at hente ved at gøre det rigtigt, også skattemæssigt, både i forhold til, hvordan du investere nu, hvilke skattemiljøer du placerer det i, men også hvordan eventuelle penge, du ikke selv kan nå at bruge, de kommer videre til næste generation. Mm. Ja, allerede der er du ude og nævne noget skattemiljø, det kommer vi altså til at snakke meget, meget mere om senere, men tænker du sådan helt generelt, at danskerne har sådan et okay begreb om skat, når du er ude ved jeres kunder, eller tænker du sådan, der er nogle huller nogle steder, vi godt lige kunne trænge til at fylde ud? Der er masser at arbejde med, så det kommer til at vare i hvert fald min arbejdstid ud og gå ud og fortælle om, hvordan man gebærder sig i forhold til skat. Jamen, så er det godt, vi prøver at fylde nogle af de her huller ud lidt senere i udsendelsen, men altså, vi skal lige tage tilløb til hele den der skattesnak. Så hvis man sidder og lytter med og har et spørgsmål om sådan generelt om skat, så skriv dig ind til os. SMS'en den er åben på 42 42 03 21, bare du husker at starte din sms med Mio. Og man kan jo altså også stille spørgsmål til Lars Svendsen, vores faste portefølje forvalter. Jeg er ikke i morgen, så derfor hvis vi fyrer noget af, så er det simpelthen nu. Svendsen, nej, ingen... vi skal høre om det skat, fordi selvfølgelig det er jo en plage. Og hvis jeg lapper det over, ja, det gør det jo 70%. Det rammer 70% over cirka, hvis vi tager det hele med. Mm. Som der står i sangen, når vi tager det hele med. Men hvad er det, at det, så derfor er det jo, og det er desværre plagen i det her land, at inden du begynder på noget, især hvis man er en vestjyde, så sætter man sig ned og siger, hvor meget skal du betale i skat? Så det er dårlige betalelser. Ja, Svendsen, inden vi når helt så vidt, så skal vi altså lige en tur forbi markedet. Det kommer vi ikke rigtig udenom. Hvordan står det til? Jamen, det er lidt op. Vi er op med cirka en kvart procents penge her. Hvad hedder det? Og nu er den kvart procent allerede forduftet. Men hvad hedder det? Altså, det er sådan lidt positivt. Og skal der ikke komme nogen inflationstal der i USA? Jo, der kommer noget inflationsdata fra USA og også fra eurozonen, lander senere i dag. Det kom nogen i går fra euro. Det var jo lidt bedre. Altså, det var Spanien og Tyskland. Ja, og det er jo så, og det indgår så i det i summen, men altså, at de jo er lidt bedre og så videre. Og det ved vi også godt, det er problem. Det er jo ligesom, hvor meget kan vi stole på det, fordi det er jo ligesom noget, du presser. Det er en bevægelse, der går nedad, ikke? Fordi nu er hele den der boomet, vi havde i 22, vi har æbt ud. Men til gengæld, så har vi jo fået lønforhøjelser, og det kunne jo også være, at oliepriserne kommer til at stige igen. Der skal være OPEC-møde nu, faktisk, i dag, tror jeg. Man begynder torsdag, det de skulle have holdt i lørdag, skal holdes i dag. Og så er spørgsmålet jo, hvordan det kommer til at køre. Og der lige kommer regnskab fra Frontline, som jo er verdens største tankrederi nu, hvor de har fået aftalen til at gå i orden med overtag 24 supertanker fra Yonau. At de taler jo om, at olieforbruget er på 101,6 millioner tønder. Det er jo så ny rekord i verden. Altså, vi er lige kommet op over, eller på niveau med 2019. Men Men de taler så også om, at det er sådan en god nyhed, at totalt set ligger OPEC 3,6 millioner tønder under, hvad de egentlig har selv opfundet, at de skulle have haft af kvoter. Og så er de 1,3 af de der frivillige nedskæringer, som Saudi-Arabien tager 1 million tønder, og Rusland 0,3. Men det er noget indviklet, fordi de vil jo have fundet ud af, at det er nok bedre betalt sig at presse prisen op, end det er at presse mængden op. Så derfor så giver det sig. Det, der egentlig holder regnskabet op nu, det er, at USA producerer. Altså det, som de er gået ned, der er USA dækker halvdelen af den kompenserede, kan man sige, halvdelen, og så resten, det er andre frie producenter, Norge og sådan noget. Så det er, hvad der er talt om det. Og så kommer han her jo det her COP-møder dernede. Men det skal jo først løbes i gang, og det var vist til den 12. december. Så der kommer der jo ikke sådan lige noget i den første par dage. Det er, hvad der sker omkring. Så det er nok lidt positivt. Altså markedet er lidt positivt, og vi sidder og kigger lidt på de der renter. De bliver ved med at glide nedad, så er alle jo glade. Det er jo sådan, når banksystemet, når bankfolk er glade, så er alle glade. Ja, renterne glider ned af, og obligationerne har det godt. Jeg har læst lige her til morgen, at obligationerne i november har steget i det kraftigste tempo siden finanskrisen i 2008. Og Helle Snedker, det er noget, du lige har sagt til mig, sådan, jamen, det var måske egentlig meget godt. Det er i hvert fald rigtig, rigtig godt for sådan en som mig, fordi jeg sidder i en kapitalforvalter, hvor vi arbejder i høj grad med danske realkreditobligationer, både i vores mixfonde og i vores tangentportefølje teorifonde, og også i en gearet obligationsfond. Så der er stigende interesse for at høre om mulighederne for at investere i obligationer via forening, frem for at gøre det selv. Så dejligt. Jeg kan kun hilse den bevægelse velkommen. Ja, det kan altså være lidt en jungle på det der obligationsmarked. Men Svendsen, vi skal også lige forbi et spørgsmål, vi har fået ind på sms'en. Det er nemlig Torm, og nu snakkede vi så lige om olie og frontline. Ja. Det er Jakob, der skriver ind til os. Hvad sker der med Torm? Den havde et forventeligt fald på udbyttedagen, X-dag, men den sidste uge er den faldet 10%. Ja. Hvad sker der? Ja, til syden det, der sker, er, der findes en side, man kan kigge ind på, det hedder TradeWinds med w.no. Og det er sådan et skibsblad, som det koster altså 6.000 at få lov at have digital adgang, så det er måske sådan, det er sådan nogle nærrøv, som mig vil ikke betale for, men der står der at læse, at Torms hovedaktionær, der Oaktree, har været ude at sælge for 89 millioner dollar, mener det var tallet, det omkring aktier, og det er jo, det vil sige, det er sådan lidt genoptagelse af det projekt, som faldt til jorden her for... Det var i marts måned, tror jeg, de også prøvede at sælge det ud. Nej, det var efter Q2, når vi måtte august måned, så tog den så en mere, det var der, den var det ikke det? De vil jo gerne ud, og de skal sådan set også ud, fordi de er en kapitalfond, der skal opløses, altså likvideres, og investoren skal have penge tilbage, hvis nok efter 11 år, og de kører nu på det 11. år her. Ham her, vores ven Løstrup nede for, han har sat sig voldsomt ind i alt det der, forklaret. Derfor skal de jo ud. Og så var det, at de sagde, at nu vil de sælge dengang, og der kostede den 200 og var helt op i 230, og så sagde de, nu vil de faktisk gerne sælge, og de havde tænkt sig at sælge en klump, så sagde det funk, ikke? Og så røg de ned i og vente i 150, ikke? Og så købte jeg jo igen på 160, jeg havde bare gået ud på 220 stykker og sådan noget, det var jo meget heldigt, men jeg fik ikke de sidste 15%, men så kunne vi købe igen. Og nu har vi så købt igen, og vi ligger stadigvæk ind med det høn, så nu er skridt igen, fordi de ligesom kan se, at ham der Oaktree jo til siden af nu sådan føler sig lidt frem, om han kan smutte af med nogle aktier, og så kan han jo bare gå nedad, fordi balladepunktet er, det er noget, har jeg jo lige måtte tænke igennem, at sådan set, man har jo nogle regler for, om man skal indberette sine handler, men det kører jo på nogle 5% intervaller, og så er der noget med en tredjedel, halvdelen og to tredjedel, hvor også skal punkter, man skal. Og han ligger på omkring 60%. Og han er udvandet lidt af, at de har købt og betalt nogle skibe med aktier også. Men pointen er, at hvis han begynder at gå nedad, det har han jo sådan set lov til. På vej opad skal man give tilbud, hvis man passerer 30%. Men på vej nedad, så kan du jo sådan set bare drysse dem af. Der er jo ikke nogen, der kan tvinge nogen til at eje nogle aktier. Så derfor, så hvis han begynder ligesom at sige, at jeg vil gerne sælge lidt, og så til højre venstre. Jeg troede jo, da anden halvleg kom, men det første forsøg gik ikke så vidt. Så den anden forsøg må være, at hvis jeg sad og var finanschef der, eller et eller andet bestyrelse, så må vi jo sælge det hele på en gang. Så må vi finde en, der kan købe den her butik, og det skulle man kunne, der har en kapitalværdi på, på 215 eller sådan noget. Ikke? Og der er mere værdi, eller formentlig nogle ekstra værdi også, det er jo med mereværdierne skib, ikke? Indregnet. Men Men så skulle han jo nok kunne slippe ud af dem til 200-220. Jeg har sagt, at den skal koste 220-230, men altså, det var det, jeg troede, vi... Der var vi også op, og så festen igen. Ikke? Det er jo den der, nu sidder vi der klor igen. Så det er det der balladepunktet, at nu sidder de sin her med, han går jo rundt og lusker ude i baglokalet og prøver at sælge nogle aktier til højre og venstre. Ikke? Mm. Og hvis han har tænkt sig at gøre det, så er der altså, han har 60% at tage. Så der er ligesom, men det, så det satte sig ret meget i kursen sidste gang, Oak Tree gjorde det her. Hvad betyder det for dit syn på aktien nu? Ja, så må man så sige, at, og de siger jo ikke noget, det er det balladepunkt. Hvis de vil gå ud og sige, jamen vi gør det her, vi gør det, og vores mening er, at vi skal... Investorerne skal have deres penge tilbage, altså det er jo det, der er problemet for ham, ikke? Og det er jo gået fint og alt muligt, der er, man kan jo ikke klage over det. Og han har også været en god ejer. Han var en hvid ridder, men han var altså kun hvid ridder, da det hele var fuldstændig nede i hullet, ikke? Så det er jo et godt sted at være hvid ridder fra. Men hvis han så ligesom vil fortælle, hvordan han har tænkt sig at gøre, og nu leger de skjul, men altså når du leger skjul og begynder at sælge, og du har 60% af aktierne, hvad er det så et godt sted at være? Nej, så ved du, at der ligger et vandflod derop og kan skylle hele historien ned og ja, nu ligger vi så der, men altså, hvor stort discount vil han acceptere? Han vil jo nok ikke acceptere mere, end det, vi har nu, cirka 10%, ikke? Så altså, den burde vel holde mellem 190, skulle den vel kunne holde mere. Jamen, han skal jo også ligesom have pengene hjem, jo. Holder du fast i dine tårmaktier? Ja, det gør jeg, men altså, nu bliver jeg jo tunget, det er jo, jeg bliver jo spærret ind af, jeg var lige ved at skulle sælge det her høns, og så... nu er selv ud. Men den er altså lidt tri. Der er forfindes, jeg vil ind og kigge, der er ikke nogen meddelelse til fondsbørsen om, at han har solgt ned. Det må du læse i en avis. Ja, således altså lidt om Torm, Frontline, oliemarkedet og obligationer her til morgen. Lidt andet, der sker, at Ørsted sikrer sig retten til en stor opgave i Korea, og så har SAS også landet et underskud på 5,7 milliarder svenske kroner. Det er altså torsdag. Det der landet. Ja. Det er torsdag. Det er Millionærklubben, og det skal handle om skat. Hvis du har spørgsmål til os, eller vil blande dig i den debat, så skriv endelig en sms til os på 42 42 03 21, bare du husker at starte den med Mio. Hvordan kan man optimere sin skat her frem mod årsskiftet? Det skal vi blive klogere på nu. Og jeg indrømmer gerne, at den her snak den kan blive noget teknisk, for skat er ikke bare skat. Der er forskellige skatteprincipper, der er skattemiljøer, der er grænser og satser. Det hammer det svært, men vi prøver lige at redde et par af de der tråde ud. Og Helle Snedker, lad os starte sådan næsten helt fra Adam og Eva. Fordi ens indkomst, den kan enten være en kapitalindkomst, eller den kan være en aktieindkomst. Så meget har jeg forstået. Vil du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det, der hører i de forskellige kasser? Lad os måske starte med den aktieindkomst. Jeg tænker, der er rigtig mange af lytterne, der er nysgerrige på den. Lige præcis. Og det tænker jeg også lige præcis, fordi vi står her, hvor at vi er millionærklubben, og hvor det trods alt mest handler om aktier. Aktieindkomst, det er jo, hvis det er sådan, at man har købt en aktie, og man sælger den enten med gevinst eller tab, så har man noget, der skal beskattes som aktieindkomst, eller noget, der kan fratrækkes i anden aktieindkomst. Og en aktie, den kan derudover udbetale et udbytte. Det er også en aktieindkomst. Men man kan også vælge at sige, jeg kan ikke selv finde ud af det med aktier, så jeg køber en investeringsforening, der indeholder aktier. Og sådan en, hvis den udbetaler udbytte, så bliver det også beskattet som aktieindkomst. Og den sidste ting, vi kan lægge ned i kassen, der beskattes som aktieindkomst, det er akkumulerende investeringsforeninger, der investerer i aktier. Altså sådan nogen, der ikke udbetaler udbytte, men som står opført på skats positive liste. Oha. Okay. Så er vi altså, så har vi samlet alt, hvad der bliver beskattet som aktieindkomst. Og det er vigtigt, fordi at det, der beskattes som aktieindkomst, det kører ligesom i et rør for sig. Det kommer ikke ud og rører ved noget som helst andet. Så hvis du køber en aktie i Ørsted, og ender med at måtte sælge den med et tab, jamen det tab, det kan du ikke fradrage næste gang, du får udbetalt løn. Det kan du alene bruge til at modregne i, hvis du får udbytter af andre aktier, eller andre aktiebaserede investeringsforeninger, eller hvis du senere realiserer en gevinst. Så det, man er nødt til lige at være lidt opmærksom på det. Og faktisk, nu når vi lige er der, så findes der jo også nogle aktier, der handles på en børs, der hedder First North. Ja. Det er egentlig ikke noget, jeg bruger en masse krudt på til daglig, men der er faktisk en lille ting, der ser ud til at ændre sig, for så vidt angår de aktier. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der lytter med her, som måske er investorer i First North aktier, og hvor de indtil nu har været i den situation, hvis man købte sådan en, og det er af en eller anden grund ikke gik, som man havde forventet, at det altså gik ned i stedet for op. Så hvis man sælger sådan en og realiserer et tab i dag, så vil det kunne modregnes i din lønindkomst. Men der er et forslag ude om, at den type aktier fremadrettet også skal beskattes, ligesom de der aktier, der handles på den rigtige børs, hvis vi kan sige det. Altså, at de kommer over skattemæssigt og bliver behandlet også som aktieindkomst. Og derfor er der nogle investorer, der lige skal gøre sig en overvejelse nu. Kunne det være, at jeg skulle af med de der First North-aktier, jeg måske har købt dengang, i forventning om, de skulle stige, der skete noget andet, og nu er de altså væsentligt mindre værd, end det jeg gav for dem. Måske er det en god idé på nuværende tidspunkt at realisere det tab, så det kan bringes til modregning i lønindkomst. Og selvom du sælger noget, så har du jo ikke, det ved vi fra Lars Svendsen, du har jo ikke til evig tid opgivet den pågældende investering. Du kan jo sådan set købe den igen en anden dag, hvis du stadigvæk tror på, at det kommer op igen. Ja, og lad os lige vende tilbage til det, fordi nu nævner du så, at det er aktier, der bliver beskattet som aktieindkomst. Det er udbytter, så er det udbyttebetalende fonde, og det er akkumulerende fonde, som er på skats positiv liste. Puha, allerede der, så skal man holde tungen lige i munden. Og der bemærker jeg jo så, at du ikke nævner, at obligationer, de bliver ikke beskattet som aktieindkomst. Hvordan bliver de beskattet? Det er fordi, der findes også en anden måde at beskatte på, for alt det, der ikke er aktieindkomst, det ligger over i det spor, der hedder kapitalindkomst. Og den nemme måde at forklare kapitalindkomst, den helt simple, det er faktisk, hvis du sætter penge i banken. Fordi det er jo blevet sådan, hvis man sætter penge i banken, er der faktisk steder, hvor man nu får en rente. Og den rente, man får der, det er positiv kapitalindkomst. Og tilsvarende er det, hvis du køber en obligation, og du får renter ud af den obligationsinvestering, eller hvis du sælger obligationen senere med en gevinst eller tab, så er det også henholdsvis positiv og negativ kapitalindkomst. Så vi har altså to forskellige ting. Vi har aktieindkomster, og vi har kapitalindkomster, og de går ikke rigtig ud og blander sig med hinanden. Og det, der er med kapitalindkomsten, den er meget mere kompleks, for den går jo så over og blander sig i din personlige indkomst. Og det vil sige, nu her inden året slutter, så kan du jo sætte dig ned og kigge lidt på, har jeg haft nogle renteindtægter? Har jeg haft nogle renteudgifter? Har jeg realiseret noget, hvor jeg faktisk skabte en gevinst eller et tab på noget, der havde med obligationer at gøre? Eller har jeg realiseret nogle investeringer i noget, der i øvrigt beskattes som kapitalindkomst? Og det mest knudrede er jo nok, at faktisk så kan vi have nogle ETF'er, og vi kan have nogle investeringsforeninger, der er akkumulerende, der ikke er på skats positiv liste. Og sådan nogen, de kører efter et beskatningsprincip, der hedder lagerprincippet. Så uanset om du har solgt dem eller ej, så skal det også medregnes, når du skal ned og beregne, hvad er min netto kapitalindkomst for 2023. Altså alle plusser og alle minuser. Så der er aktieindkomst, der er kapitalindkomst, og ud over de to forskellige indkomstbegreber, så er der altså også to principper, hvormed man beskatter. Henholdsvis der, hvor man beskatter i forbindelse med realisation, altså hvis man har købt den aktie og sælger den med gevinst eller tab, så er det på det tidspunkt, at man skal have den med ind på sin skatteberegning. Og dem, der ligger over i den anden kasse, dem, der kører efter lagerprincippet, der er det fuldstændig ligegyldigt, om du køber eller sælger. Hver gang, når året er gået, så skal du have enten stigninger eller fald med i din beregning af indtægter eller tab og gevinster. Så der er masser af hyggeligt at interessere sig for. Der er masser af hyggeligt at interessere sig for, men lad os lige prøve at dykke ned i de her så to forskellige skatteprincipper, som du allerede er lidt inde på nu, Helle Snedker. Altså man kan enten blive lagerbeskattet, hvor man beskattes hvert år, uanset om man har købt eller solgt, altså fået den der gevinst i hånden eller ej. Og så er der også det, der hedder realisationsbeskatning, hvor man så først bliver beskattet, når man sælger. Ja, man skal godt nok holde tungen lige i munden. Så et godt råd, det må jo være at sætte og kigge ud over din portefølje. Og nu skal vi lige skynde os at tilføje, at det, vi står og taler om her, det handler kun om frie midler. Så lad være med at kigge på pensionsordninger. Lad være med at kigge på investeringer, du har foretaget dig i dit selskab eller din virksomhedsordning. Lad være med at kigge over i din aktiesparekonto. Vi taler alene om frie midler, der er investeret her. Og jeg vil faktisk stille den opgave til alle, der lytter med. Kig ned over dine investeringer, og så få dem rubriceret. Find ud af, de der alle enkeltaktierne, der kan du skrive aktieindkomst og realisationsbeskatning ud for. Investeringsforeningerne får kigget på, hvad er det egentlig, der ligger nede i dem. Fordi det der er afgørende for, hvordan de skal beskattes. Hvis det er en ren, udbyttebetalende, aktiebaseret investeringsforening, så ligger den også over i aktieindkomst, og den er også realisationsbeskattet. Der, hvor det bliver lidt tricky, det er, hvis det er en fond, du har købt Den indeholder godt nok aktier, men den udbetaler ikke udbytte. Den er altså akkumulerende. Og hvis du ikke, når du slår op, du kan google skats positive liste, så kan du finde foreningen derinde. Men hvis du ikke finder den på positive listen, så bliver den altså beskattet som kapitalindkomst. Det vil sige, så skal du over blande den sammen med dine renteindtægter, renteudgifter osv. Og alle de der ting, det er noget, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på, når man er investor. Jeg kan måske endda nogle gange påstå, at det er næsten mindst lige så vigtigt, som hvilke aktier det er, du investerer i. Fordi hvis du gebærder dig rigtig tosset i forhold til at optimere på baggrund af skat, jamen, så er det lige før, det er ligegyldigt, om du har købt det ene eller andet. Så det er vigtigt at have skat med, når man investerer. Mm. Og når vi så nærmer os årsskiftet nu, og jeg har sat mig ned, som du siger, Helle, og jeg har fundet ud af, om det er kapitalindkomst eller aktieindkomst, og jeg kigger stadigvæk på mine investeringer, mine aktier der. Hvad skal jeg så gøre derfra? Jamen, noget af det, du kunne gøre i hvert fald, det var at kigge på, når du har et depot, så har du nogle værdipapirer nede i depot. Og knyttet til det depot, der har du en konto, og på den konto, der får du for eksempel, hvis nu noget af det, du har investeret i, det i årets løb har udbetalt dig udbytter. Der er nogle af de aktier, du har investeret i, der måske har udbetalt udbytter, og der er nogle af de udbyttebetalende investeringsforeninger, der er baseret på aktier, der har udbetalt udbytter. Og alt det der, du har fået der, det har du fået, men det er fratrukket 27%, inden det dukkede op på din konto. Så du har altså kun fået de 73%. Og det er værd at være opmærksom på. Så start lige med at kigge på, hvor meget har egentlig liggende i den kasse. Og hvis der ligger meget der, så kan du så begynde at kigge på, hvad har jeg over i mit depot, der bliver beskattet som aktieindkomst. For hvis du nu har en investeringsstående, der kunne være en aktie, du havde købt på et tidspunkt, hvor du tænkte, det her bliver alle tiders, og historien har senere vist, at det var det ikke alligevel. Det er altså faldet. Så ville du faktisk kunne gøre det, at du solgte den pågældende aktie og realiserede et tab. Og lad os sige, at du har fået udbytter for 30.000, og nu realiserer du et tab på 30.000 ved dit aktiesalg her, jamen så vil de to ting jo blive udlignet med hinanden, så det vil sige, at din netto aktieindkomst er 0. Og det vil så igen sige, at de der 27%, du oprindeligt betalte i skat, jamen dem skulle du jo sådan set have tilbage. Så det er noget af det, du kan foretage dig, men du er nødt til at foretage dig det, inden du fejrer nytårsaften. Fordi i det øjeblik, det bliver nytår, så er alt forbi, og så starter vi forfra til næste år. Det er også vigtigt at sige, hvis man gør det her, altså laver sådan en renoveringsøvelse i sit depot, at selvom man har solgt en aktie, fordi man realiserede et tab, så har man jo mulighed for igen en anden dag at købe den, hvis man genvinder tilliden til den. Det kan være, at de får en ny administrerende direktør, eller får en ny god idé. Den er vigtig at have med. Og lad os lige holde fast i det, for jeg kan se, at vi har fået allerede 10 spørgsmål ind på sms'en, tror jeg, om lige præcis det her med, at hvis man skiller sig af med en aktie, man havde tab på, for ligesom at kunne fraregne tabet i ens aktieindkomst. Så hvor langt tidsinterval skal der gå mellem salg og genkøb af en aktie, bliver der for eksempel spurgt om? Verdens bedste spørgsmål. Ja. Og noget af det, som skat i høj grad interesserer sig for, det er, at man har udsat sig selv for en kursrisiko. Fordi hvis du sælger i det ene sekund og køber i det næste sekund, så kan man sige, hvad var det lige nøjagtigt, der udløste din kæmpe lyst til pludselig at være til stede i den aktie igen? Hvorimod, hvis der er gået nogle dage, eller hvis der er kommet nogle nyheder, der gør, okay, nu retter de op på det, nu vælger de at lukke den fabrik eller ansætte en ny direktør, eller hvad det nu kan være. Det er noget af det, som helt klart ville kunne bruges som argument for, jamen ved du hvad, jeg havde opgivet alt håb om det her, men nu har de fået fat i ham, den nye gode direktør, så nu tror jeg på det igen, nu genkøber jeg. Så reelt set, hvor mange dage, det er svært at sige, det kan være få timer. Det, der er afgørende, det er, at man har udsat sig selv for en kursrisiko, og at du kan forklare, at det giver mening, at det netop ikke bare har været for lige at lave en skattevask og så hoppe ind igen. Det kan skat godt finde ud af. Vil det sige, at det faktisk er ulovligt at hoppe ud og så hoppe ind bare for skatteoptimering? Nej, det er ikke ulovligt, men så får du bare ikke fradrag for tabet. Okay. Yes. Okay, så der skal altså lige gå noget tid, der skal lige ske noget i mellemtiden, inden man køber sig igen. Ja, for ellers har du alene haft netop det formål, at du lige skulle lave en skattevask. Ja. Og det skal man selvfølgelig ikke have fradrag for. Okay, ja, det kan skattefar godt finde ud af. Okay, hvis vi så kigger ned på den der skat, aktieskatten igen, så er det jo noget med, at der er et knæk på den. Og jeg har også hørt, at det her med at sælge for at få et fradrag, at det faktisk kun giver mening, hvis man så ligesom kan gå fra at holde sig ned på det laveste knæk, fordi ellers så udskyder man faktisk bare sin skat. Er der et eller andet rigtigt i det? Altså man kan jo ikke alt andet lige, når vi optimerer på det her, vi kan ikke regne os frem til alt, fordi det den komponent, vi mangler, det er at vide, hvad aktiemarkedet gør herfra og fremadrettet. Men det er klart, at hvis det er sådan, at man er i risiko for at komme op over knækket, og knækket, som vi taler om, det hedder jo, at når man investerer i aktier, og når vi har møjsommeligt gået det hele igennem. Vi har taget alle de udbytter, vi har fået i år, alle de realiserede gevinster, vi har haft i år, alle de realiserede tab, vi har haft i år, og de bevægelser, der har været over på de der lagerbeskattede foreninger, der også beskattes som aktieindkomst. Når vi kommer det hele ned og har beregnet et nettobeløb. Hvis det nu for mig hed 100.000 kroner plus, så vil jeg ende året med at blive beskattet 27% af de første 58.900 kroner, jeg har i positiv nettokapitalindkomst, og alt derover, der vil jeg blive beskattet med 42%. Så 27 op til de 58.9 og 42 derover. Så det giver sig selv, at det har jo rigtig, rigtig meget effekt, hvis det er sådan, at jeg kan undgå at komme op over grænsen. Mm. Og det her, det er faktisk, ud over kærlighed, så er det en af de ting, der også kan gøre, at man bør gifte sig. Fordi at hvis man har giftet sig med nogen, som ikke interesserer sig for meget for investering og skat, jamen så kan man tage vedkommendes bundfradrag, og så er det altså en dobbelt op. Så det vil sige, så er det ikke 58.900, så er det 117.800, man til gengæld har mulighed for. Det er et fornuftigt ægteskab. Ja, det er rent fornuftigt ægteskab. Og hvis man så også kan få kærligheden i det, så er det jo helt fantastisk. Ja, men så må det da være win-win. Okay. Nu har vi så ligesom snakket om den sådan helt almindelige aktieskat, som enten ligger på de her 27. Vi har ikke snakket om, at der er rent faktisk også det andet. Hvis man ikke er nået op til grænsen på de 27, så kunne det jo rent. Det kunne jo være, at man engang var startet med at købe 10 forskellige aktier for det samme beløb. Og en af de aktier, den er eksploderet, så den fylder næsten 72% af depotet nu. Det gør nogle gange, at det kan være en overvejelse værd, både investeringsmæssigt, altså at man ikke bliver for tung i et enkelt selskab, sikrer, at man ikke at hele ens økonomi ikke står på spil med den. Men det gør rent faktisk også, hvis du nu ikke er oppe på de der 58.900 kroner i positiv aktie nettokapitaling eller nettoaktieindkomst i år, så kunne det være, at du skulle sælge lidt af den der, du har haft en meget stor fortjeneste på. Fordi, som du siger, ellers kunne det være på senere sigt, at du kommer til at udløse 42% på for meget. Så derfor, du kan også gå den anden vej og sige, at jeg kommer sådan set ind i, at jeg realiserer lidt mere gevinst i år, helt op til grænsen, hvor at jeg kan få gevinster ud, kun ved at betale 27% i skat. Og det kan måske også være en god idé, hvis man ved, at man skal sælge en masse aktier næste år, fordi man skal købe et hus, eller et sommerhus, eller bil, eller hvad. Altså så ligesom at få noget af den gevinst realiseret i år, så man lige kan holde præcis. Sig. Præcis. Det er jo sådan en balancering af sin portefølje, man løbende kan overveje. Der er jo mange forskellige strategier, og det er en af de strategier, nogen anvender i hvert fald, at blive ved med nogenlunde at holde samme fordeling, for ikke at blive for afhængig af udviklingen i et selskab. Yes. Og det kunne være Novo i det her lille land. Det kunne det for eksempel det er, godt være. Der er måske lige en overvejelse. Jeg har hørt sådan nogle tilfælde. Ja, det tror jeg, hvis vi alle sammen har. Okay, men apropos aktier, så er det jo faktisk så en form for skattemiljø på de der aktier, vi så slet ikke rigtig har snakket om endnu. Fordi man kan jo også have en aktiesparekonto, og så er reglerne lige pludselig noget anderledes, Helle. Hvad er det lige, der sker på den? Jamen altså, det gode ved aktiesparekontoen er, der hedder det ikke 27 eller 42%, der hedder det 17%. Og aktiesparekontoen, den er jo egentlig lavet for, at vi alle sammen skulle få lidt mere lyst til at investere og skabe os en opsparing, så vi kan klare os selv, når vi bliver gamle, tror jeg. Den kan du komme op til 106.600 kroner ned i, og så kan du købe aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger for pengene. Og den kører efter det princip, vi kaldte for lagerprincippet. Så hvis du har 100 kroner, når året starter, og du har 200 kroner, når året slutter, for du har været en branddygtig investor, så er de 100 kroner, dine investeringer er vokset med, de bliver beskattet med 17%. Og du behøver ikke at røre en finger, fordi det er noget, det pengeinstitut, du har placeret din aktiesparekonto i, sørger for. Så i løbet af januar måned, så vil du se, ups, så sender de 17 kroner ud af din konto over til skat. Og det gør de uanset, om du har realiseret eller ikke realiseret. Vil det så sige, at de kan gå ind og sælge nogle af mine Novo-aktier for at betale den skat? Nej, det kan de ikke. De sender pengene fra den konto, der er tilknyttet dit aktiesparedepot. Det er det, de kan gøre. Okay. Og så har du faktisk muligheden for, selvom du havde udnyttet, du havde proppet alle de penge, du måtte, ind i din aktiesparekonto, altså du havde indsat 106.600. Når de 17 kroner, de bliver sendt afsted til skattevæsenet, så må du putte nye 17 kroner i. Du må altid supplere den op med de penge, der er betalt i skat, selvom du er oppe i indbetalingsloftet. Og det er et godt råd. Det er lækkert. Det skal du gøre, det gør jeg også. Ja. Hvordan finder man ud af, hvor meget man ligesom indbetale stadigvæk? Ja, det står. Ja, og pengene bliver stjålet i omkring 1. februar. Mm. Og så kan du de tager bare pengene, og så går din konto jo i minus, kan man sige. Så vil en normal bank jo skrive til dig. Det foregår jo også automatisk nu. Det er kunstig intelligens, skal jeg lide for. Men nu mangler vi nogle penge. Og så ved jeg det, men så gør du dig klogt i at putte dem ind, fordi du har jo, altså hvis du har penge selvfølgelig, fordi så akkumulerer du jo en større saldo, ikke? Der findes jo sådan set, samlet set findes der 6 forskellige måder for sådan en privat person som mig at blive beskattet på afkast. Altså der er 0%, der er 15,3% i en, i en pensionsordning, der er 17% på en aktiesparekonto, der er 27% op til knækket på aktieindkomst, der er 37% for personlig indkomst, altså det vil sige kapitalindkomsten, og der er de 42%. Og når man laver sådan en lille bitte regnestykke og siger, tænk hvis jeg arvede 100.000, og tænk hvis jeg investerede dem, og tænk hvis jeg ikke holdt fingrene frem de næste 30 år, og tænk hvis jeg kunne generere et årligt afkast på 8%. Hvis jeg er så heldig at putte det her ned et eller andet sted, hvor at jeg kan investere og få en afkastbeskatning på 0%, og så siger jeg, kan man det? Ja, det kan man jo for eksempel på en børneopsparing. Eller man kan det, hvis man er et barn, der ikke udnytter sit frikort. Der kan man jo sådan set opnå beskatning på 0 af sit afkast. Jamen, så ender man faktisk efter 30 år med at stå med 1 million. Hvilken lykke. Så man skal Men hvis det er sådan, at man agerer helt skævt, og man faktisk med de her 100.000 oprindeligt investeret med et afkast på 8% i 30 år, er så uheldig at blive 100% ramt af 42% beskatning, så har man kun 390.000 kroner tilbage, når de 30 år er gået. Så det indikerer lidt om, hvor vigtigt det er, og de andre ting, de ligger selvfølgelig i midten af det her. Ikke også? Yes. Fokus på problemet skat. Er, at vi kan jo ikke blive børn igen. Nej, uanset hvordan vi end gerne vil. Jo, det kan vi godt, men det ønsker vi faktisk ikke. Yes. Okay, vi har fået rigtig mange spørgsmål ind. Lad os ligesom, vi kan løbe et par igennem hurtigt, der lige handler om aktier. Det første, det er Jacob. Kan tab på aktier i aktiesparekontoen fradrages i gevinst på andre aktier? Nej. Aktiesparekontoen er jo ligesom et lukket miljø. Den bevæger sig fuldstændig for sig selv. I øvrigt, ligesom de investeringer, du gør i dine pensionsopsparinger. Alt, hvad du har af gevinster og tab, der behandles også fuldstændig separat og blander sig ikke med noget som helst andet. Okay. Så hvis jeg ligesom har haft tab på det sidste år, hvor aktierne ikke havde det godt, så skal du vinde det ind i aktiesparekontoen igen. Okay. Yes. Godmorgen til jer. Vedrørende skat. Nu skal jeg lige finde det. Hvordan beskattes det, når man eksempelvis modtager aktier i udbytte, som BW Offshore Limited de gør? Jeg ved ikke, om det bliver sådan for teknisk. Ja, det tror jeg ikke, BW Offshore gør mere, fordi de er på røven. Men hvad hedder det? Ja, det er indviklet. Okay. Så vidt, ja. Nå, men fordi der er nogle steder, hvor man godt kan få sådan noget, hvor især i England og sådan noget, så skriver de til dig, om du vil have, BP gør det også, om du vil have, de kalder det for reinvestering. Men hvad hedder det, jeg mener at faktisk, det fungerer på den måde. Danske skatvæsen har jo tænkt sig voldsomt om, de har rubliceret over det. Det er derfor, de har 7.000 ansatte til at forfølge os. Men at du bliver beskattet, så vidt jeg ved, som om du har fået pengene, og så er det, som om du køber. Jeg kan slet ikke forestille mig andet, end at det er det, der er svaret på det? Jeg har ikke svaret, men jeg er fuldstændig enig, at selvfølgelig får du det, er som du har fået pengene og købt til den kurs, der er i dag. Okay. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Men der er jo et andet spørgsmål, der er lige så indviklet, som jeg heller ikke kan svare på. Det er faktisk aktuelt for mig selv, men det er et selskab op i Norge, der Hexagon, som laver composite. Så lige pludselig så uddeler de et datterselskab, aktier, der hedder Hexagon Purus. Det er ikke noget med hjul at gøre, men som laver brinttanke, det andet er til naturgas. Og så altså nogle, man har på lastbil og sådan noget. Men så får du udleveret sådan en aktie, fordi de som tager, vi har så mange aktier, nu tager vi 10-15% af den, og giver dig. Men det er jo så i princippet et udbytte jo. Selvom jeg så... Hvad sker så, der med din oprindelige aktie? Hvad skete der med værdien på den? Ja, den faldt jo. Ja, men den har jeg jo stadigvæk, den har jeg ikke solgt. Nej, præcis. Men til gengæld har jeg fået en værdi i en anden aktie. Det er jo en slags split. Ja, det kan du kalde for, men jeg vil skulle lure mig andet end, fordi det er sådan rigtig menneskepenge, ikke? At jeg kommer til at betale skat af at få dem. Mm. Men jeg skal ikke svare på det. Jeg aner, ved du det? Jeg er helt sikker på, at man vil betragte det som et split, netop fordi i realiteten, split eller der er den her værdi samlet set. Nå ja, men split er gratis. Split er jo gratis. Umiddelbart vil jeg tro. Det var altså, der simpelthen Mærsk uddelte de der. Fordi du har jo tilsvarende tab over på din oprindelige investering. Så i forhold til dig, umiddelbart, så er du stillet på samme måde. Ja, problemet er så der. Nu starter vi lige med det samme. Vi skal videre. Yes, fordi der er altså også lige kommet nogle andre, sådan, måske lidt mere generelle spørgsmål ind, som jeg lige synes, vi skal tage. Medregnes kutage fra diverse køb- og salg af aktier samt årlige gebyr fra ETF'er, fonde i skattefradrag. Hilsen Anders. Altså, de kotager og så videre, du har, de fraregnes. Altså, så det er tab og gevinster, du tager med. Yes, godt. Har kæmpe skat, skriver Dorte, på aktiegevinst ventende forude. Hvordan spiser jeg bedst elefanten i små bidder? Jamen, det er jo lige præcis. Altså, for det første, sørg for at finde en gifter med. Fordi så kan du få mere ud til den lave beskatning. Og hvis du ikke kan finde det, jamen, så kommer det til at tage længere tid. Så du kan altså sælge op til grænsen. I år hedder den 58.900 og udløs 27% i skat. Og fremadrettet næste år hedder den 61.000 kroner. Nu har vi en, der har 4 koner, for han kom ind i landet. Det kan, det kan man ikke her. Yes. Nej, men altså, det der er meget, meget godt spørgsmål, fordi, og det relaterer sig også til et andet, nu skal jeg faktisk gøre til et spørgsmål til dig, det er, altså, nu nærmer vi os det, hvad gør du i praksis? Fordi i min optik, så er det en god idé hele tiden at have en urealiseret avance, som du skubber foran dig. Fordi du kan jo risikere at få tab, og du kan heller ikke hele tiden æde din kursgevinst op. Det er jo hvor mange penge du har selvfølgelig, men det er en god idé at have en urealiseret avance. Men hvordan altså, er der et sted, hvor jeg kan... mange år. Hvad? Ja. Hvad siger du til det? Jamen, for det første, så vil jeg sige, at vi skal passe på, at vi ikke suboptimerer. Fordi problemet er det her med, lige nu der er vi meget fokuseret på skat, og så glemmer vi lidt, hvad er det, vi har investeret i. Og andre gange, så er vi fuldt fokuseret på, hvad investerer vi, og så glemmer vi lidt at optimere på baggrund af skat. Og jeg vil sige, der er ikke et... Sådan her gør du, eller sådan her gør du ikke. Det er jo sådan set også derfor, at vi hver eneste gang, vi møder en ny potentiel kunde hos os, for eksempel, der kommer med sådan en portefølje. Jamen, hvad er du for en? Hvad er planen? Kan du nå at bruge pengene selv? Skal de videre til næste generation? Hvordan vil de blive behandlet der? Altså, det er ikke bare lige til at komme med et hurtigt svar på. Nej, men er det ikke en af dine tommelfingerregler, der sidder og siger, sørg for at have en urealiseret buffer, så du ikke en dag står og får et ordentligt smæk på et eller andet vanvittigt, som du har købt, som jo kan være noget, man køber solo lige pludselig. I 2026 køber jeg bitcoin for, eller nu bitcoin-aktier, eller hvad jeg mærker, skal det så være. Og så forsvinder helt lortet, og så siger jeg, jamen så heldigvis er der gennem 1 million i min AP Møller-aktier, så kan jeg jo... Og det er også noget af det, som vi kigger rigtig meget på, når vi skal rådgive omkring investering, fordi kommer der en kunde ind ad døren og står med et kæmpe realiseret tab på aktieindkom, så har det jo også en betydning for, hvad vej den kunde skal i forhold til, hvilke løsninger skal der investeres i. Så ja, skat er utrolig vigtigt, og der er ikke sådan bare én måde at gøre det på andet end selvfølgelig hele tiden at kigge efter, hvor kan jeg nøjes med, for de fleste ønsker jo trods alt at beholde det meste afkastet selv. Men nu spørger jeg også bare lige, fordi jeg ikke ved det, men altså er der et sted, hvor jeg ligesom kan gå ind og se, altså hvis jeg nu havde et kæmpe tab sidste år, det var sidste år, jeg begyndte at investere, kan jeg gå ind et sted og se, hvor meget det er, jeg har til gode hos skat? Ja, det står på din årsopgørelse, fordi hvert år, der er det jo sådan, at når du gør året op, så kommer det hele ud på din årsopgørelse, og det er jo så skønt, at siden 2010, der behøver vi ikke engang selv at sidde og gemme på vores købs- og salgsnoter og så videre. Det hele det bliver jo bogført for os. Og hvis du er i tvivl om, hvordan det beløb, der ender ud på din årsopgørelse, det er fremkommet, så kan du jo sågar trykke på et spørgsmålstegn, og så får du lov at kigge ind, hvad var det egentlig? Hvad er det, skat har beregnet på baggrund af? Og det taler også meget godt ned i. Der er en enkelt gang imellem nogen, der siger, kan jeg overhovedet stole på det der skat? Jamen, så kan du i hvert fald gå derind og tjekke, og det er en fin opgave at stille sig selv og gå derind og se, jamen, hvis jeg ender ud med et tab på 152.000 i negative aktieindkomst i 2023, hvor kom det fra? Har jeg virkelig investeret så dårligt i indeværende år? Men det kommer altså over, det bor på din årsopgørelse, og du skubber det foran dig til evig tid, indtil den dag, hvor du møder en udbyttebetaling, en realiseret gevinst på for eksempel en aktie, du har solgt med gevinst, eller en stigning på en lagerbeskattet investeringsforening, der er på skats positiv liste. Yes, og lad os så hoppe hen til obligationerne og de ETF'er, der ikke er på skats positiv liste. Hvad kan jeg gøre et eller andet for at optimere der? Det er jo så min kapitalindkomst. Kan jeg rykke rundt der for at betale lidt mindre i skat? Måske undgå noget topskat, eller hvad er det for noget? Ja, men altså, det kan du jo sådan set godt, fordi det er jo generelt set er det jo sådan, at kapitalindkomst, som sagt, det er renter, det er gevinster på obligationer, det er gevinster på obligationsbaserede, udbyttebetalende investeringsforeninger osv. Og når vi rammer årets slutning, også her er der har det en betydning, om du er gift eller ej. Og nu er det jo også sådan, at ud over at være investorer, så er vi jo i høj grad et land af ejerboligindehaver. Rigtig, rigtig mange af os har købt vores bolig, og rigtig mange af os har desværre ikke fået sparet alle pengene sammen selv. Så det vil sige, at en væsentlig del af de penge, vi har brugt til at købe vores ejendom for, det er lånt i kreditforeningen. Og der betaler vi renter, og vi betaler bidrag. Og det kan man finde på sin betalingsservice og se, hvor meget det er. Og det er jo i hvert fald også et kapitalindkomst. Så du kan starte med at kigge på, jamen, hvor meget betaler jeg egentlig? Hvor meget har jeg betalt i år af det? Det er en negativ kapitalindkomst. Har jeg fået nogle renteindtægter, så er det positiv kapitalindkomst. Har jeg nogle investeringsforeninger, der bliver beskattet som kapitalindkomst, det vil sige, de er akkumulerende, de er ikke på positiv listen, så er det også positiv kapitalindkomst. Og hele summen af alt det her, det afgør i hvor høj grad du bliver beskattet, fordi det er sådan, at når du passerer 50.000 kroner i positiv kapitalindkomst, så rykker du faktisk ind der, hvor hvis du samtidig også er topskattebetaler, du er altså både dygtig, du er flittig, du går meget på arbejde, og du har investeret rigtig fint og fået en stor kapitalindkomst, så er det, du kan risikere at komme til at betale topskat, eller altså du kan komme til at betale 42% i skat af din kapitalindkomst. Så det skal du være opmærksom på, for så kan det godt være, at du skal navigere og måske over og investere i noget andet for dine frie midler. Og tilsvarende, hvis du har meget store renteudgifter, fordi tilbage i, var det i 2009, der besluttede man sig for, inde på Christiansborg, der er altid en stor kreativitet derinde, der besluttede man sig for, at det skulle ikke være hensigtsmæssigt at have alt for stor gæld. Så hvis det er sådan, at man har meget store renteudgifter, her forstået som 50.000 eller derovre, så går du ned og får en lavere fradragsværdi på dine renteudgifter. Du kan faktisk komme ned og få helt ned til 25% fradragsværdi. Og det gælder altså både, hvis det er, at du har renteudgifter, men det gælder faktisk også, hvis du har investeret i noget, der beskattes som kapitalindkomst, der falder meget i et skatteår. Vi så det blandt andet i 2022, hvor både aktieobligationer jo brager ned, især Dansk Realkredit fik en ordentlig tur ned. Også der skal man navigere og se, er der noget, jeg kan håndtere her? Og havde jeg for eksempel på det tidspunkt noget, jeg kunne realisere nogle gevinster ved, sådan at jeg kom op og fik en lavere negativ nettokapitalindkomst? Og hvis jeg så ligger lige omkring den der topskattegrænse, jeg er meget tæt på at skulle betale de her, jeg ved ikke engang, hvad topskatten er, 15% ekstra i skat. Hvad er det helt konkret, jeg måske kan gøre for lige at snige mig ned under den her? Jamen, det er jo en af de ting, man også kan bruge årsskiftet til, fordi at, vi bliver jo forhåbentlig alle sammen gamle en gang, og når vi bliver det, så vil mange af os modtage en folkepension. Og de af os, der ikke mener, at det er tilstrækkeligt til, at vi kan leve det liv, vi gerne vil, der er det en rigtig god idé at spare op til pension. Og det er der mange af os, der gør via vores arbejdsgiveradministrerede pensionsordning. Der er simpelthen nogen, der har lavet den aftale for os, så vi behøver slet ikke at tænke over det. Og hvis vi er i tvivl om, hvordan den ser ud, så kan vi gå ind på en fantastisk hjemmeside, der hedder pensionsinfo.dk. For der finder man dels en oversigt over, hvad har jeg egentlig for nogle pensionsordninger. Det kan jeg afsløre, der er mange, der ikke ved. Og derudover så har jeg de faktisk også lavet en fin beregning til os, så vi kan se, hvordan ser min økonomi egentlig ud, når jeg bliver gammel. Og hvis nu det er sådan, at den ikke ser ud som det, man kunne tænke sig, den skulle se ud, så er det en god idé at spare noget mere op. Fordi det, du ikke får brug af nu, det kan du få brug senere. Og er du en person, der har en høj indkomst, jamen så kan du inden året slutter overføre noget mere, enten til din ratepension eller til din livrente. Fordi det er de to pensionsopsparinger, hvor du får fradrag i din personlige indkomst ved til gengæld at putte pengene i pension og så bruge dem, når du bliver ældre. Og der er det lige ved at være op over, fordi start med at kigge på din årsopgørelse fra sidste år. Start med at se, står der en linje der, hvor jeg betalte topskat? Og har du ikke skiftet arbejde eller lønniveau, så kommer du også til at betale topskat i år. Og næste step, det er så i virkeligheden ringe ned i lønbogholderiet, hvis det er sådan, at du kan undvære noget af din december månedsløn, eller måske hele din december månedsløn, for så kan du ringe ned og bede dem om at overføre pengene til pensionsselskabet. Det skal du selvfølgelig kun gøre, hvis du kan undvære de penge til den dag, du går på pension. Og du skal selvfølgelig også kun gøre det, hvis der er penge på din bankbog, så du har noget andet at betale regninger med. Men du bliver rigtig godt belønnet for at gøre det, fordi det bringer dig ned under topskattegrænsen, og det vil sige, at du sparer altså 15% af de sidste surt tjente penge. Så der er virkelig noget at hente. Og hvis du synes, ej, det er så besværligt, så det kan jeg slet ikke finde ud af, så alle, der er omfattet af sådan en pensionsordning, de har jo også en pensionsrådgiver. Så brug dog anledning til at ringe til vedkommende eller skrive og sige, hey, jeg vil gerne lige have et godt råd fra dig. Ring mig lige op, sådan at jeg er sikker på, at jeg gør det fornuftigste, inden året er gået. Yes. Okay, vi har været vidt omkring. Vi har snakket om både aktieindkomst, vi har snakket om kapitalindkomst. Og så hopper vi selvfølgelig også lige ned i spørgsmålskassen, fordi der er altså virkelig, virkelig mange, Svendsen. Hvis man skulle starte helt fra scratch med at investere, hvordan ville man så investere for ligesom at optimere skatten bedst muligt, bliver der spurgt? Jamen, hvem du er, hvor langt du er i livet, ikke? Men altså, det er jo klart, at den her aktiesparkordning, det er jo den første af alle, ikke? Medmindre man er et barn, og der er det sådan set også okay, og det er de der 106,6, og det bliver et eller andet nyt tal her fra 1. januar, jeg ved ikke, hvad det er. Endnu, ved du det? Ja, hvad siger du? Det der nye tal for, der må komme nyt tal for, hvad det bliver til næste år, aktiesparekasse-skatteordningen. Det bliver aktiesparekonto, det hedder 110.000. Ja, et eller andet. Et eller andet, ja. Ja, altså nettet siger 110.300. Tak. Okay, ja, men det er jo så fra 1. januar, ikke? Så det er det første, du skal gøre, ikke? Så skal du finde, man skal hele tiden finde ud af, hvad er meningen med det at spare op? Er det bare fordi, jeg flyder i penge, så jeg ligesom har for mange i kassebeholdningen stiger hele tiden? Eller er der sådan et system i det? Og hvad skal jeg bruge dem til engang? Og så det er jo der, hvor også nogle mennesker begynder faktisk at spare måske for tidligt op til deres pension, fordi de penge kan man ligesom ikke få fingrene igen. Altså, de har jo brug for penge. Danskerne er jo illikvid til de 50 år. Fordi vi investerer i børn og hus og familie og alt det der, og betaler frygtelig masse afdrag og renter og sådan noget. Og så begynder vi at få... Danskere har reelt set kun ud over pensionen. Pensionen er der nogle penge, og det er så meget, du... Det er organiseret, men det er først der, du begynder at få penge. Indtil da, der er danskerne nogle fattigrøv. Altså, vi har jo kun gæld og fast ejendom. Det er og huslån eller billån, og jeg ved snart ikke hvad. Derfor er det jo smart, hvis du er ung og starter, hvor du har en chance for at komme lidt foran. Det er min mantra for økonomien, det er, sørg for, mens du er ung og har begrænset forbrug, tænk dig om at spare op, så du får dit hoved foran. Fordi så, også når du skal købe et hus, så har du nogle større udbetalinger og alt det der. Så du ikke er født... med hovedet inde i en guillotine, der kan falde ned og slå det af dig. Men så skal du kunne få fat på pengene igen. Og det kan du jo ikke, hvis du siger, at jeg kan putte ind på en pensionsordning, selvom jeg skal vare 40 år. Vi har nogen, der også skriver herind og beder om pensionen, de er 18 år siden. Det skal du glemme det. Du skal før at være likvid, have pengene i hånden, så du kan bruge dem til de der ting, som du skal formentlig have i dit liv, altså ejerlejlighed og hus og alt muligt, som har et udmærket afkast, men er illikvid, ikke? Der skal du begynde, og når du også er det, så skal du begynde at kigge på nogle aktier, vi er jo påstå, ikke? Men der skal du også have forstand i hovedet og finde ud af, jamen, kan jeg selv investere, fordi jeg er klog nok til det, og ved noget om det, jeg tror nogle ting i fremtiden, som jeg satser på, eller er det bare noget leje med, hvis du ellers det, så lad være med det. Og så ellers må du jo finde nogen, der kan hjælpe dig. Altså, det er jo det, man bruger investeringsforeninger til og sådan noget, ikke? Fordi du der kan få et ordentligt afkast. Du kan ikke få noget på obligationer endnu. Vi har sådan en lille periode, hvor renten falder, og så når den begynder at stige igen, så får det kurstab, ikke? Så kører den anden vej igen. Men altså, vi er jo nok ikke på vej ned til 2% i øjeblikket. Vi ligger nu lige passeret 5, hvis nok, for nedadgående, ikke? På obligationsrenterne. Men altså, det bliver ikke nogen stor fest, den her. Det bliver et forbigående positivt fænomen. Og så kravler det lidt op af, ikke vildt, men lidt højere op. Altså, vi skal vende os til en rente mellem 4-7% på en 30-årig obligation. Regn med det. Inflationen er ikke afgået ved døden. Og skattesystemerne alle vejene og offentlige udgifter er pillerådende, så derfor kan man ikke få det ned. Men der skal du begynde. Og så tænk på noget, der er fornuftigt. Men altså begynd med den der, også fordi på aktiesparkordningen der skal du jo ikke selv rode med det. Altså du kan bare købe og sælge, og du kan gøre det 10 gange om dagen, ikke? Altså hvis du vil det. Jamen banken ordner jo det hele. Det er sådan en... Det er køre, og så skal de bare have de der 17%, så er de tilfredse. Men når du nævner det der med manglen på likviditet blandt børn og unge mennesker, så vil jeg lige huske også på, at inden vi slår i slag der den 31.12., der må vi jo give gaver. Ja. Og det vil sige, både farmødre og farfædre, mormødre og morfædre, de må hver især give op til 71.500 kroner til lille Ib og lille Yrsa, uden at det udløser en krone i gaveafgift. Og det kan være en rigtig god idé, især hvis alle de der bedsteforældre, de allerede nu må se sig i øjnene, at uanset at de bliver 120 år gamle, så kan de ikke nå at tømme sparegrisen selv. Så er det rigtig, rigtig godt givet ud. Og der vil jeg faktisk sige, der tror jeg godt, at man kan agitere for, at de første 8.800 kroner kan blive puttet ind på det, der hedder en aldersopsparing og investeret i en god global aktieportefølje, som så kan ligge til lille Ib og lille Yrsa bliver 70. Det er en helt fantastisk udvikling, der kan være i sådan en investering. Så det synes jeg simpelthen godt, at man kan gøre brug af. Og især netop, hvis alle de her vrimlende bedsteforældre, de måske alle sammen har en rigtig god økonomi. Ja, yes, så altså også lige en opfordring til, at man måske giver lidt videre. Har du været børn nu? Ja, jeg har, men, ja, men jeg er endnu ikke kommet, for jeg har haft den der problem også med min likviditet, altså den rigtige sådan, på kontoen derhjemme, den har ikke været så sindssygt god, indtil nu begynder det at køre den anden vej, så begynder den at blive god, ikke? Så derfor har de ikke rigtig måttet få noget osv., men endnu, men det er da rigtigt, at det er fuldstændig rigtigt, men altså det er så spørgsmålet, hvor meget vil du så i likviderer dig selv. Altså, du taber jo, det er jo menneskepenge, du får væk, ikke? Og du kan ikke nødvendigvis regne med, at de kommer tilbage, hvis du løber tør for penge på et tidspunkt. Nej. Det er også derfor, jeg siger, at du er nødt til at have din egen plan rigtig godt på plads først. Men der findes en del bedsteforældre derude, der har den her mulighed, og det er en rigtig god idé, frem for at gemme det til sidst. Og nogle af de bedsteforældre, de er bange for, at de der børnebørn, de kommer til at gå til, når de får de penge. Og derfor siger jeg, der er aldersopsparing ganske udmærket, fordi så kan de først hæve pengene, når de kommer på pension. Ellers bliver det i hvert fald med en 20% afgift, hvis det ender. Og den har vi jo faktisk slet ikke berørt. Nej, det er også derfor, jeg skynder mig lige at sige det. Ring den på bordet, hvad er det, Helle? Jamen altså, aldersopsparing, det er jo den lille nemme af de der. Der findes de her tre pensionsordninger, rate, pension, livrente og aldersopsparing. Og aldersopsparing, den er god, fordi det er en nem lille sag. Der er ikke noget med, der er ingen skattebetydning, om du putter penge ind i den, og heller ikke, når du tager penge ud af den. Men alt den tid, pengene bor inde i den, der har du jo den glæde, at det afkast, du genererer, det beskattes kun med 15,3%. Og selvfølgelig, som Lav siger, vi skal jo ikke putte penge ned i en pension, som vi skal bruge lige om lidt. Vi skal bruge penge ned i en pension, som vi først skal bruge den dag, vi går på pension. Og vi er bare nødt til at holde øje med, om ikke, at der er noget af det forbrug, vi har i dag, vi måske skulle skrue lidt ned for, til gengæld for at kunne forbruge på et senere tidspunkt. Så siger Lav måske, ja, når jeg bliver gammel, så skal jeg ingenting. Nej, det kan godt være, Lav, men så skal du have klippet din hæk og slået dit græs, og måske vil du gerne selv bestemme, når du skal i bad, og så har du alligevel brug for penge, når du bliver gammel. Så jeg vil sige, kig igen, gå ind på pensionsinfo.dk, log ind med dit MitID og tjek, om du har en aldersopsparing. Og hvis du ikke har det, og hvis du har penge, du er helt sikker på, at du ikke skal bruge, før du går på pension, så giv lige den en ekstra tanke. Og så skal du lige have den anden med, den kan du jo så, den der med, at de sidste 5 år, inden man rammer, hvad hedder det? Ja, de sidste 7 år, der siger beløbet jo. Ja, altså, for dem, der ikke er kommet i gang i tide, jamen der er der stadigvæk en vis form for håb, fordi altså 7 år, inden du når din pensionsalder, så stiger beløbet, så er det ikke længere kun 8.800 kroner, så er det her i 2023 56.900 kroner. Så man kan godt nå at få samlet lidt sammen til en god alderdom alligevel. Yes. Det er en god regel. Det er en god regel at have en aldersopsparing. Ja, ligesom fyldt op til sidst. Yes. Der er Knud, der lige har skrevet ind. Kan det betale sig at oprette en aktiesparekonto, når man er blevet pensionist? Og jeg ved ikke, om han mener aktiesparekonto, eller faktisk den her aldersopsparing, som vi lige har snakket om. Kan man overhovedet oprette en aldersopsparing, ja, når man er pensionist? Lige ind til det der. Altså det der høje beløb, det kan du indbetale, indtil du begynder at få udbetalinger fra dine løbende pensionsordninger. Yes. Og til du 78, yes. Og så bliver så skal vi stoppe. Okay. Og hvad apropos hans spørgsmål? Ja, jamen, det andet kan godt betale sig stadig. Godt betale sig at oprette en aktiesparekonto, selvom man er pensionist. Ja. Yes. Okay, og så vi har et ganske, vi har 1 minuts tid tilbage. Så lad os slutte af på et lidt trist spørgsmål. Hvordan beskattes eventuelt gevinster på det tidspunkt, når jeg dør? Spørger Martin Helle. Hvordan? Ja, det kommer lidt an på, hvor meget du dør fra. Så det kan vi ikke sådan helt enkelt gøre her. Så det vil være... Det tager vi et andet program. Det tager vi et helt andet program. Yes, okay. Svendsen, skal vi svinge os forbi det marked, vi har forsømt lidt, mens vi har snakket så meget om skat? Nu er vi så ned lige under 0-punktet, nu kommer 2 ned, men det er meget, meget, meget stille, og der sker ikke store ting. Så der er vel ligesom ro over feltet, og så må vi se, hvad der er brug for nogle nye tal. Det kan være lidt mere eftermiddag, det der inflationstal eller sådan noget, så... Så det som kan det her rente, hvor langt kan renten køre lidt nedad? Nu er der medvind på rentesiden, ikke? Forventet medvind. Rentefald. Det er jo det, man spekulerer, ikke? Men altså, ja, og det kan måske ikke gå så meget længere, men det er, hvad der sker. Så der er lidt ro over feltet på et højt niveau. Mm-hmm. Altså, hvad forventer du, det kan rykke meget, de her tal, der kommer i eftermiddag? Fordi altså, renten er faldende, ja, eller inflationen er faldende. Vi havde jo lige her, i går kom der faktisk nogle tal på væksten i USA, som var lige helt op på 5, jeg tror, man var det. 2. Over 5. Ja, ikke? Altså det var jo der, hvor man sidder, okay, så er vækstlokomotivet ikke stoppet i USA, vel? Og de 8% statsunderskud. Så man siger, nu er det ligesom om, man er ved at gå, men hvad er det, der sker? Der er ikke rigtig nogen, der er for mange fejl, ting også med job. Men hvad er det, der sker? Der er ingen, der ved det. Godt. Det går bedre, end det skulle. Vi runder udsendelsen af. Tak til Helle Snedker, tak til Lars Svendsen og tak til Jens Marot ude i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.